0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 23 listopada, minęła ósma. Justyna Moczka i Filip Jarek przygotowali i przedstawią serwis trójki. I debata, i głosowanie. Mamy potwierdzenie, że Senat zajmie się dziś przepisami o Sądzie Najwyższym. Za chwilę w serwisie także kolejne pytania i odpowiedzi przed Sejmową Komisją do Spraw VAT-u. Zajrzymy też na remontowaną trasę Kraków-Katowice, którą za dwa lata pociągi mają pokonywać w ciągu niespełna godziny. To już pewne. Senat będzie dziś debatował i zagłosuje w sprawie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Porządek obrad będzie rozszerzony właśnie o ten punkt, o czym poinformował w Polskim Radiu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Nowelizacja pozwala sędziom po 65 roku życia wrócić do orzekania, czego zabroniła im ustawa obowiązująca od kwietnia, chyba że zgodę wydał prezydent. W środę Sejm przyjął przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość nowelizację, a wczoraj trafiła pod obrady Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. A przy wiejskiej była Agnieszka Drążkiewicz. Zmiana przepisów dotycząca przechodzenia sędziów w stan spoczynku to odpowiedź polskiego rządu na postanowienie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak liczy, że nowelizacja zakończy falę krytyki ze strony unijnych instytucji i opozycji. Przynajmniej te dyskusje co do przejścia w stan spoczynku powinna uciąć, ponieważ wychodzi naprzeciw temu, co wynika z postanowienia wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wszystkie uprawnienia, które sędziowie Sądu Najwyższego pod rządami starej ustawy mieli, są im niejako przywracane. A opozycja już krytycznie odnosi się do noweli. Senator Platformy Obywatelskiej Piotr Ziętarski uważa, że nowe przepisy to farsa. To jest pozorowane kompletnie działanie przed organami Unii Europejskiej, przed naszym społeczeństwem, że jednak cofamy się. Senat wznowi pracę o 9:00. Debata i głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym prawdopodobnie potrwa kilka godzin. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Stawki VAT nadal bez zmian. Zostaje 23,8%. Zdecydował o tym wczoraj Sejm. Tymczasem przed Sejmową Komisją Śledczą zajmującą się nieprawidłowościami w związku z VAT-em stanął były wiceminister finansów w latach 2006-2014 Jacek Dominik. Mówił, że nie znał skali nadużyć i że według niego nigdzie nie ma wiarygodnego dokumentu określającego wielkość luki podatkowej. Jakie pytania padały jeszcze i co mówił były wiceminister o tym Michał Feduś? Jacek Dominik przyznał podczas przesłuchania, że kierownictwo resortu finansów za czasów rządów koalicyjnych PO-PSL nie wiedziało o rosnącej luce w ściągalności podatku VAT. W 2007 roku nie było takiej wiedzy w Ministerstwie Finansów, że w Polsce jest to akurat tak duży problem. Świadek był zdecydowanie nazbyt krytyczny wobec również siebie, mówiąc, że w roku 2007-2008 nie było takiej wiedzy na temat odwróconego VAT-u, bo już w 2009 całkiem była dobra wiedza, tak jak świadek mówił na Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Stwierdził szef Komisji Śledczej Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Członkowie komisji pytali też o brak decyzji ówczesnych władz na temat wdrożenia w Polsce mechanizmu odwróconego VAT-u, który mógłby uszczelnić system. Jednak Zbigniew Konwiński z Platformy mówił, że takie pytania ze strony rządzących były dla niego zaskakujące. W 2011 PiS głosował przeciw, w 2013 wstrzymali się od głosu, nie popierali tych rozwiązań. Kolejne przesłuchanie Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u zaplanowała na wtorek. Michał Fedusio, Polskie Radio. 160 km na godzinę. Z taką prędkością za niespełna dwa lata jeździć mają pociągi na trasie Kraków-Katowice. Na początku przyszłego roku zakończy się pierwszy etap modernizacji tej linii. Mimo że pracownicy trafiają na wiele przeszkód. W okolicy budowanych wiaduktów na terenie Krakowa trzeba było przebudowywać nieoznaczone na mapach rurociągi. Tylko przy jednym z nich znaleziono ponad 100 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Mimo tych przeszkód prace powinny zakończyć się w 2020 roku, mówi Adam Kołodziejczyk z PKP PLK. Na początku roku planujemy puszczenie już ruchu dwutorowego na odcinku od Mydlnik do Krzeszowic. Będą dwa tory otwarte od strony Krzeszowic do Krakowa. Będzie już możliwość jazdy dużo szybsza i płynniejsza. Krzeszowice-Trzebinia w tym odcinku jesteśmy w najmniej zaawansowanym zakresie, ponieważ dopiero niecały rok temu rozpoczęliśmy budowę i tam planujemy zakończyć inwestycje w pierwszym kwartale 2020 roku. Natomiast następny odcinek Trzebinia-Szczakowa planujemy zakończyć w wrzesień przyszłego roku. Po zakończeniu inwestycji podróż koleją między Katowicami a Krakowem potrwa nawet niecałą godzinę. W tej chwili to ponad 2 godziny. Komisja Europejska upomina Polskę. Chodzi o dyrektywę mówiącą o zwalczaniu terroryzmu. Bruksela poinformowała, że nie otrzymała z Warszawy informacji o wprowadzeniu przepisów w życie. Wraz z Polską nacenzurowanym jest w sumie 16 krajów, o czym Beata Pomecka. Przepisy zostały przyjęte w lutym ubiegłego roku. Przewidują one, że przestępstwem będzie i podlegać karze będzie wyjazd do stref konfliktu i przyłączenie się do organizacji terrorystycznej, a także powrót do kraju z zamiarem dokonania zamachu. Za przestępstwo będzie również uznana pomoc logistyczna przy organizacji ataku, a także finansowanie grup terrorystycznych. 16 krajów, w tym Polska, ma teraz 2 miesiące na wdrożenie nowej dyrektywy. Jeśli te państwa tego nie zrobią, to komisja wyśle drugie upomnienie, a jeśli i ono pozostanie bez odpowiedzi, skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kończymy serwis Trójki, 8.30, wiadomości w skrócie. Krzysztof Łaniewski. Kiedy pana widzę, panie Krzysiu, to taki we mnie duch sportowy wstępuje. Bardzo się cieszę. Ja chciałem pana zapytać, czy Miś Gogo jest zamieszany w powrót Roberta Kubicy do Formuły 1? Niewykluczone, proszę pana, wszystko kontroluje. Już chyba nie ma takich, którzy by nie słyszeli o powrocie Roberta Kubicy do Formuły 1. Wreszcie podpisał umowę z Williamsem, umowę 2-letnią i posłuchajmy, co sądzą na ten temat eksperci, na przykład Tomasz Lorek. Mniej będzie reporterów, zaręczam, wokół mistrza świata F1, a wszystkie media świata będą chciały usłyszeć, co ma do powiedzenia Robert Kubica. Tym bardziej, że otarł się o śmierć i to jest powrót prawie jak z innej galaktyki, że nikt mu nie dawał szans, że będzie mógł codziennie funkcjonować, a nie mówiąc o tym, że może się ścigać na najlepszym poziomie. Rzeczywiście powrót Kubicy do F1 jest epicki. Zobaczymy, jak będzie sobie radził w stawce Grand Prix od marca przyszłego roku. Od poniedziałku podobno trenerem Lecha Poznań będzie Adam Nawałka. Klub poinformował swoich kibiców SMS-ami, że do podpisania umowy z byłym selekcjonerem kadry zostały tylko szczegóły i to na pewno dobra informacja dla fanów kolejorza zmagających się z nastrojami depresyjnymi podczas oglądania piłkarzy w akcji. W dobrym nastroju musi być Severin Freund. Niemiec wraca do Pucharu Świata w skokach narciarskich po prawie 2 latach przerwy. W tym czasie zmagał się z różnymi urazami. Teraz jest już podobno gotów do rywalizacji z najlepszymi. Przed przerwą na kontuzję też do nich należał. W ten weekend skoczkowie zameldowali się w fińskiej Ruce. W Londynie dwaj najlepsi szachiści świata. Norwek Magnus Carlsen remisuje 5-5 z Amerykaninem Fabio Caruano w pojedynku o Mistrzostwo Globu. Wczorajsza trwająca prawie 6 godzin partia też była nierozstrzygnięta. W siatkówce, jak wiadomo, nie ma remisów. Niestety nasze drużyny w Lidze Mistrzyń kończyły swoje mecze z nosami spuszczonymi na kwintę. Chemik Police 1-3 przegrał u siebie z Bukaresti. Grot Budowlani Łódź 0-3 na wyjeździe z Nowarą. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek zapowiada się pochmurny, ale będą też większe przejaśnienia, głównie na północnym wschodzie. Na południe i południowym zachodzie, zwłaszcza rano, mrzawka, lokalnie marznąca, przechodząca w gołoleć. Temperatura Suwałki -3, Białystok -2, Gdańsk, Olsztyn, Lublin 0, plus 1 stopień w Koszalinie, Bydgoszczy, Warszawie i Kielcach, w Łodzi, Krakowie, Rzeszowie i Zakopanem plus 2, w Poznaniu 3, w Katowicach 4, a w Opolu i Wrocławiu 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na wschodzie Ukrainy wojna trwa. Spadają bomby, giną ludzie. A w przyfrontowym Mariupolu toczy się życie. Dzieci próbują się uczyć w niepewności, strachu między klasą a schronem. Trzeba im pomóc. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Mariupola. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując laptop HP z procesorem Intel Celeron, oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 999 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nie, nie wierzę. Widzisz, co to jest? 4 dni najniższych cen na prezenty świąteczne. Tylko teraz. Tylko w klubie. Tylko w Rossmanie. Święta tuż, tuż. Lindo. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.

Dzień dobry, poseł Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jak elegancko pani mnie przedstawiła, dziękuję. Uśmiech, bo pan też jest dzisiaj taki elegancki. O poranku znaczy, zawsze. Dzisiaj. Poranek, my się jeszcze poranek, obudzili. A jak pan to robi, że dla pana nawet w listopadzie jest maj? No, tak mnie wychowała mama. Mówiła zawsze, my się jeszcze obudzili, byśmy cię może chwalili, kiedy rany wstają, że po prostu każdy dzień jest jednak, to się docenia, jak jest tego czasu mniej. To bardzo może brzmi tak refleksyjnie, ale wszyscy tak mają. No to jest kwestia może też usposobienia, może taki jestem już, ale uważam, że no jest życie, jest nowy dzień, no kurczę, a poranek jest jednak piękniejszy niż zmierzch. Zawsze tak uważałem. Ale zmierzch też może być. Kiedyś pan taką wygłosił w Sejmie pochwałę nocy. Tak, ale jednak gdybym miał wybierać, a jeszcze lepiej, piękniejszy niż wschód, jest brzask, jak na ryby się idzie, albo w lesie, o brzasku. No dobrze, to słowo jest rzadkie. Chmurny dzień, to nie ma brzasku. Ale chmury, ale wiem, że to słońce tam jest. Ja wiem, że ono jest. Jeszcze się wychyli. Do nas też. Też myśli pan o Zjednoczonej Prawicy? A pani ciągnie, ale tak, bo tak prowokacyjnie powiedziałem. Nie, życzę wszystkim, którzy nas słuchają też. Dobrego dnia. Zacznijmy dobrze dzień, no... Mam nadzieję, że będzie dobry. Dobrze, to zaczynamy rozmawiać teraz poważnie. No a poza tym zaproszenie do trójki, to też jest przecież prezencik. Panie pośle, czy zmiany w ustawie dotyczącej handlu w niedzielę są przesądzone? Te zmiany są potrzebne. Ta ustawa nie jest doskonała. Wiedzieliśmy o tym, że będą różne praktyki i sposoby ominięcia tej ustawy, kombinacji. Dziękuję wszystkim, którzy mając możliwość nie skorzystali z tej pokusy, bo to jest obrzydliwa w ogóle rzecz, bo intencja ustawy jest jasna i czytelna. Panie pośle, ale w tej chwili już eksperci, widząc ten projekt, mówiąc, że on też nie jest doskonały i że można znowu coś wymyślić, żeby tę ustawę obejść. To znaczy, że może ta ustawa... Ja myślę, że nie jest wstydem drapać się, wspinać, niezdarnie nawet, ale gdzieś znaczy, tam... Drapywać się nie jest wstydem. Nawet nieudolne starania legislacyjne są lepsze niż piękne, eleganckie milczenie i zaniechanie. Udawanie, że nie ma problemu. Jest problem... My nie jesteśmy idealni, ja jestem już, mam 21 lat w Sejmie. Panie pośle, rozmawiamy o ustawie, a nie o... O ustawie. Rozmawiałem z przewodniczącym sekcji krajowej NSZ Solidarność Handlowej. Alfred Bujara jest tutaj na pierwszej linii tego frontu. Już w momencie, kiedy ustawę szykowano, ona była w bólu, się rodziła. Przecież przy ogromnych sprzeciwach, przy atakach różnych. I jednak uważam, że dobrze się stało. Rzeczywistość nie potwierdziła największych skandalicznych obaw, klęsk, no PKB, zwolnienia i tak dalej, i tak dalej. Panie pośle, jest projekt ustawy, tak. Ale jeszcze nie ma numeru. Czy to jest sprawa pilna, czy ona zostanie odłożona? Tego nie powiem, bo to są decyzje... Ale według pana jest to sprawa pilna? Myślę, że jednak tak. Należałoby coś robić, bo czekać nie ma też na co. Jeżeli się okaże, przede wszystkim... Jaka ona by nie była, będzie krokiem do przodu. Będzie uszczelniała system, bo cwaniactwo i kombinowanie, że nagle ze sklepów się robią punkty pocztowe, wie pani, to jest wykorzystywanie pewnych luk. A teraz można zrobić w sklepie galerię. No więc nie, no ja pamiętam, jak niektórzy nawet na posiedzeniu komisji mówili, trzeba kupić 10 tysięcy jakiś i zrobić z tego punkt pamiątek religijnych. Wie pani, drodzy państwo, tylko że to jest po prostu, no, ktoś powie, to róbcie dobrze. No niestety trudno zamknąć w ramy legislacyjne życia i pomysłowości i dodajmy cwaniactwa. To może się tak wydać komuś łatwe. Proszę bardzo, to niech sobie weźmie długopis i spróbuje napisać tak, żeby się nie przemknęło cwaniak. No, wiadomo, jaka jest dalej intencja. Wiemy, o co walczymy. Mm-hmm. Walczymy o to, żeby to było rzeczywiście i chcemy pomóc małym firmom, rodzinnym firmom, bo to jest bardzo ważne. Także ta poprawka w tej ustawie również, która otworzy szansę dla rodzin, jest dobrą. Tyle się ostatnio wydarzyło, że tak trochę bez echa przeszło uznanie przez Trybunał Konstytucyjny ustawy znoszącej limit składek na ZUS za niezgodną z konstytucją. Czy ten projekt powróci? Bo on został zakwestionowany nie ze względu na meritum, jak mi się wydaje, ale na tryb prac, na brak konsultacji. Tak, z wielką uwagą, chciwie wypatrywałem i słuchałem tego orzeczenia, bo to jest temat, który mnie tylko się interesuje, ale nawet żyje. No właśnie dlatego o pana o to pytam. Dziękuję. Żeby pan jeszcze lepiej żył. I publicznie się tu nie szczypię i mówię jasnym tekstem, uważam i mam nadzieję, że ta ustawa jednak wejdzie w życie. tą nadzieją żyję. Być może będzie inaczej. To jest decyzja premiera. Jest możliwość legislacyjna, bo uważam, że ten przepis, nie tylko ja tak uważam, od razu dodam, ważni ludzie również w naszym środowisku też tak uważają, jest sprawiedliwy po pierwsze. Te krzyki i pokrzykiwania, że skandal, że klasa średnia, no proszę panią, słuchają nas tutaj bardzo wielu ludzi, nas słucha tej audycji. Dochody powyżej 130 tysięcy to nie są małe dochody, umówmy się. Więc kiedy w Polsce mamy tyle potrzeb, służba zdrowia czeka, wojsko, policja, mamy niedoszacowane, mamy w niektórych branżach bardzo niskie zarobki, ale trzeba... Ale zachowując zasadę, którą jasno sformułowano, reformując system emerytalny, tak, niemal 20 lat temu, czyli twoja emerytura przyszła, zależy od tego, ile wpłacisz. Tak jest. Czy należałoby od tej zasady odejść? Bo jeżeli by ta zasada została zachowana, tak, to wszystko, o czym pan mówi, że takie są potrzeby i tak dalej, no to za jakiś czas byłby problem, bo trzeba by było bardzo wysokie emerytury tym, którym nie lekceważę, dalej płacić, proszę mi wierzyć, wypłacać. I mamy skromne ramy, bardzo chętnie bym porozmawiał szerzej i kolej, punkt po punkcie. Otóż to wszystko jest prawda, co pani mówi, ale dzisiaj, kiedy mamy problem młodych ludzi, którzy czekają na mieszkanie, mamy ludzi, którym brakuje na lekarstwa, bo pomimo naszych różnych, bardzo wielkich i ważnych zmian, cały czas pozostają ogromne problemy. Problem niedoszacowania, niedoinwestowania służby zdrowia. Bo fajnie się mówi, co ale będzie za 20 lat, panie kiedy pośle, dzisiaj... To jest konkretne pytanie. Tak. Ta zasada powinna zostać zachowana według pana, czy nie? Zdecydowanie nie. Uważam, że każdy pracujący powinien płacić od całości dochodów. Tak, ale ja pytam o tej zasadzie, że później on będzie dostawał bardzo wysoką, jak na nasze warunki, emeryturę, ten, który nie będzie miał ograniczeń. Teraz się narażę. I wtedy będzie problem dla budżetu kolejny. Czy to już nie jest pana sprawa, bo kto inny będzie rządził? To bardzo, pani bardzo merytorycznie tutaj pyta, natomiast bardziej bałamutny, uwodzicielski argument był wykorzystany, żeby odrzucić tę ustawę. Inny, mianowicie taki, że nie ma społecznego przyzwolenia Polaków, żeby ktoś miał emeryturę 20 tysięcy, a drugi miał 1000. I na to przyzwolenia nie ma. Ale na to, że dzisiaj ktoś ma 100 tysięcy, a ktoś ma 1500, to jest, tak? To jest dopiero bałamucenie ludzi. Dobrze, ale to ciągle nie jest odpowiedź na moje pytanie. Czy w ogóle powinna zostać zmieniona ta zasada, że wpłacamy do końca, ci bogaci, natomiast jest limit emerytalny, poza który nie wychodzimy? Nie, zasada jest prosta. Ile odłożysz, tyle będziesz miał. I uważam, że to jest wyzwanie, zgadzam się z panią i ten argument przyjmuję, natomiast on absolutnie nie przekreśla tego, o czym mówię, argumentując za. Uważam, że sytuacja ZUS-u jest bardzo trudna, mam tego świadomość, natomiast żyjemy dziś i musimy myśleć o przyszłości, ale nie możemy pozwolić na to, żeby ludzie wyjeżdżali z kraju, żeby ludzie płakali, bo nie mają na lekarza, bo kosztuje 211 zł, spotkałem taką panią przedwczoraj. Nie udawajmy, mamy ogromne wyzwania i ogromne potrzeby i musimy inwestować w ludzi, kształcenie ludzi. Tak, ale ci pracodawcy, którzy będą musieli więcej płacić, to też są ludzie. Ci, którzy będą płacić na swoją emeryturę, to też są ludzie. I oni bez płaczu też mogą wyjechać. No jeżeli ktoś uważa, kolejne bałamucenie, że powyżej 130 tysięcy rocznie to jest klasa średnia, no to ja gratuluję takiego oglądu spraw. No nie, proszę panią, no tak nie jest. Ja powiedziałam coś o klasie średniej? Ale pani nie, ale ja cytuję, bo ja śledzę ten temat. Widmo krąży nad nimi, widmo, uderzenie. Janosik się obudził, proszę panią, Janosik. Przecież Janosik w grobie się przewraca. Janosik, wiemy, kim był Janosik. Przecież to są jakieś kpiny. Spójrzmy na świat, spójrzmy na Europę, spójrzmy na Skandynawię, na Anglię, na Francję, na Niemcy. Spójrzmy na ten piękny świat, do którego się spieszymy. Jak tam wyglądają te tematy? Nie ma, my problemy żeśmy podjęli ogromne, ale jeszcze jest dużo do zrobienia w Polsce. I problem jednak bardziej społecznego państwa, bardziej sprawiedliwego państwa cały czas pozostaje problemem otwartym. Nasz wkład nie zmienił tej sytuacji na tyle, aby usiąść na laurach. Jak pan odbiera wczorajszą sprawę Jarosław Kaczyński kontra Lech Wałęsa? W jakich kategoriach należy to oceniać, bo to była sprawa, którą wiele osób śledziło, więc była publiczna. Z zapartym tchem niektórzy śledzili. Ja miałem wczoraj 4 komisje i z doskoku tylko tak zerkałem i widzę przebitki w telewizji. To smutna w ogóle sytuacja, że w sądzie taka sprawa się toczy. Natomiast nie mam zwyczaju tytuł komentowania takich spraw, gdzie mówi dlaczego? O ochronie dóbr osobistych. To nie mamy wyroku. 6 grudnia będzie wyrok. No, trzymam kciuki i jestem przekonany, że będzie ten wyrok korzystny dla Jarosława Kaczyńskiego. Tak uważam. Natomiast w mediach, mam nadzieję, że tutaj nie ulegnę tej pokusie ani nikt z nas, mianowicie licytacja, kto jest bardziej straszny, bo jeden obóz pokazuje jednego męża stanu, drugi drugiego. No właśnie, i z tego punktu widzenia, czy to by było potrzebne? Nie, bo ale to jest też, pani redaktor, to jest kwestia mediów też, uważam, że w ogóle mówienie źle o ludziach, ja się tego wystrzegam, mamy w Polsce ogromny konflikt, nie udawajmy, że nie. I uważam, że taka sytuacja jest idealną też pożywką, żeby znowu rozpocząć wielką, agresywną, potężną kampanię. Nie, jest sąd, on to rozstrzygnie. W tych sprawach najlepiej niech się wypowiadają sami zainteresowani, ich rzecznicy. Dobrze, to ja mam długi jęzor, ale się ugryzę w niego i... Ugryzę się w niego i... Długi jęzor się panu gryzie. No, mamy czasami długi jęzor. No, panie tak myślę, jakie są nastroje Zjednoczonej Prawicy po tym, jak w sprawie ustawy o sądzie najwyższym nastąpił krok wstecz? Czy stanowisko poseł Siarkowskiej było absolutnie wyjątkowe? Ja przypomnę, że powiedziała: wycofywanie się ze słusznych reform w obszarze wymiaru sprawiedliwości pod naciskiem instytucji unijnych wykorzystanych do walki politycznej wyznacza granice naszej suwerenności w bardzo nieciekawym miejscu. Przemówiła, myślę, że tutaj emocja i młodość. Myślę, że jej wypowiedź była szczera. No ale też. Macie jeszcze młodszych i bardziej emocjonalnych, tak, więc pytam, czy to jest odosobnione. I mamy pewną część elektoratu i to jest naturalne, że duża część ludzi bardziej czuje niż analizuje rzeczywistość. To nie jest entuzjazm, to nie jest dla nas przyjemny moment, tego nie ukrywamy zresztą, ale jest tak, że kompromis, czasami zmieniamy zdanie nie dlatego, że ktoś nas przekonał, tylko dlatego, że tego wymaga interes państwa. I to mamy taką sytuację. Ja pytam o nastroje. Jakie są nastroje? Czy jest jakieś poczucie porażki, nie. przegranej? Nie, nie, nie. Nie ma entuzjazmu. No może ktoś być rozczarowany, że mieliśmy w planie zrobić pewne rzeczy inaczej. Teraz zmieniamy stanowisko, zmieniamy tą ustawę, ale to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. My się nie wycofujemy z reformy, natomiast w sprawie kluczowej, ta, która nas najbardziej podzieliła z Unią Europejską, sprawa wieku emerytalnego przechodzenia, ta sprawa najważniejsza, fundamentalna w tej chwili jest załatwiona. To otwiera drogę do porozumienia i zgody. I przede wszystkim wytrącamy dywersantom i sabotażystom, bo uważam ludzi, którzy mówią o polexicie i wkładają w nasze usta i sugerują, że ktoś chce z Unii wystąpić, to jest szaleństwo. I to jest wrogie działanie dla państwa, dlatego że idzie to w świat. A teraz musimy powiedzieć do widzenia. Teraz, kiedy się zaczynam rozkręcać, pani mówi koniec. I może pan dalej, no co ja mam zrobić? No nie, przepraszam. Ale bo czas nie jest z gumy. A pan powróci do Prusta i będzie pan czytał W poszukiwaniu straconego czasu, bo pan się przyznał, że pan właśnie teraz się rozkoszuje Prustem. Nie mam czasu, ale najlepszego. W wolnych chwilach tak. Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska. Serdecznie pozdrawiam państwa. Dziękuję pani za zaproszenie. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując 65-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD oszczędzasz aż 800 zł, płacąc 4999 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Z przedziałkiem? Na Wikinga? A może na Pazie? Jak tniemy? Tnijmy jak na plus.pl. Czyli? Króciutko, tak jak ceny. Ostre cięcie. Brawo ty. Brawo ja. Au. Z okazji Black Friday przez 2 tygodnie ostre cięcia na plus.pl. Na przykład Huawei Mate 20 Pro taniej o 390 zł. Sprawdź na plus.pl. Plus. Brawo ty. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. jak sobota to. Tylko do Lidla, bo promocje tam. Parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas. Kup więcej, jak sobota to. W Lidlu i tylko tam. Od soboty w Lidlu karkówka wieprzowa 47% taniej, 8,90 za kilogram. Kawa rozpuszczalna Belarum Green 30% taniej, 9,79 za 200 gramów. I pomelo 42% taniej, 3,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Black Friday w sklepach Euro. Setki produktów w rewelacyjnych cenach. Skorzystaj z okazji. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat i zapłać dopiero w marcu. RRSO wynosi 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oto proszę Państwa, zegarek mówi, że jesteśmy 30 minut od 9. Czyli pora na skrót informacji. Filip Jarek. Senat zajmie się dziś przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, potwierdził w Polskim Radiu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Jego zdaniem Komisja Europejska powinna odpowiedzieć na inicjatywę rządu. Logiczną konsekwencją byłoby wycofanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo właściwie zniknął powód tego sporu. Nowelizacja ustawy umożliwia sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65 roku życia, powrót do pełnienia urzędu. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale jak dodaje, uwaga na opady śniegu, które występują na terenie województw mazowieckiego i dolnośląskiego. Drogowcy przestrzegają też przed mgłą na terenie województw świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego. Premier Pakistanu polecił wszczęcie śledztwa w sprawie ataku na chiński konsulat w Karachi. W ataku, do którego przyznała się separatystyczna armia wyzwolenia Beludżystanu, zginęło dwóch ochraniających placówkę policjantów, a jeden został ciężko ranny. Trzej napastnicy zostali zabici. Żaden pracownik konsulatu nie ucierpiał. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Koniec hossy na rynku pracy, informuje Rzeczpospolita. Po roku rywalizacji o pracowników część firm zgłasza mniej wolnych miejsc pracy. Sami pracownicy zaczynają doceniać pracodawców, co może być pierwszym sygnałem, że czują się mniej pewnie na rynku. W październiku w urzędach zarejestrowano 128 tysięcy wolnych miejsc pracy. Rok wcześniej było ich 153 tysiące. Rząd Stanów Zjednoczonych skontaktował się z kluczowymi sojusznikami, by namówili spółki telekomunikacyjne do rezygnacji z urządzeń chińskiej firmy Huawei, poinformował The Wall Street Journal. Pisze o tym także Puls Biznesu. Dziennik dowiedział się nieoficjalnie, że Waszyngton skontaktował się w tej sprawie z rządami i władzami firm m.in. z Niemiec, Włoch i Japonii, gdzie Amerykanie mają swoje bazy wojskowe. Argumentował, że korzystanie z urządzeń chińskiej firmy zagraża ich cyberbezpieczeństwu. Poczta Polska przygotowuje się na okres świąteczny. Już dziś przedstawiciele firmy deklarują, że spółka przekaże w tym roku rekordową liczbę paczek. Jak wynika z informacji przedstawionych przez operatora, w kulminacyjnym momencie przesyłek może być o 50% więcej niż zwykle. Jak mówi Artur Więckowski z pionu sprzedaży Poczty Polskiej, zwiększono już zatrudnienie oraz rozbudowano sieć miejsc, gdzie mogą dotrzeć przesyłki. Odbiór w punkcie, rozwijanie sieci click and collect, którą mamy największą w tej chwili w kraju. Mamy w tej chwili 10 800 punktów odbioru. Celem naszym jest, aby zakończyć rok liczbą 11 000 punktów. Te punkty to są oczywiście placówki i automaty pocztowe, to są sklepy Żabki i Fresh Marketu, to są stacje Orlen i wreszcie kioski i saloniki ruchu. W ubiegłym roku Poczta Polska dostarczyła 120 milionów przesyłek. Ekonomia w Trójce wróci za pół godziny na audycję Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Będzie sporo o handlu, m.in. o najdroższych handlowych ulicach na świecie i o rozpoczynających się dzisiaj wyprzedażach. Przed nami prognoza pogody, która mówi, że dzień zapowiada się pochmurny, ale może również wyjrzeć słońce, głównie na północnym wschodzie. Na południu i południowym zachodzie, zwłaszcza rano, mrzawka, która marznąc może spowodować gołoleć. Temperatura miejscowościach. O, tu się Darek popisał, bo muzycznie będą dobierane. Popowo koło Grajewa minus 3 stopnie. Popowizna koło Białegostoku minus 2. Jazowa, chodzi o jazz zapewne koło Elbląga. Blusy koło Lubaczowa, tam 0 stopni. Rokowiec, część Krosna. Popowice koło Starego Sącza. I jeszcze Ludowinka. No tak, muzyka ludowa. Ludowinka koło Łasku 2 stopnie. Roków koło Wadowic 3 stopnie. I ludowo koło Szamotu 5. No a tu się rozwinęło też bardzo kolega Darek, szukając zagranicznych miejscowości. W Kanadzie Blues Mills minus 5 stopni. Rock Island w Illinois w Stanach Zjednoczonych plus 5. Country View w Georgii, też USA, 6 stopni. Metalia, to Grecja, 11 stopni. Mamy jeszcze Cajun Cod w Panamie, no zaskoczyło mnie to, 26 stopni. I Popon w Indonezji, 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na Black Friday! A to właściwie dlaczego on jest Black, ten Friday? Bo są super niskie ceny i ekstra promocje? A, no jasne. Znaczy ciemne, no bo Black, co nie? To jasne, że w prawdziwy Black Friday, kupując 60-calowy telewizor LG 4K Ultra HD, oszczędzasz aż 950 zł, płacąc tylko 2549 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Cztery dni najniższych cen na prezenty świąteczne. Tylko teraz. Tylko w klubie. Tylko w Rossmanie. Święta tuż, tuż. Marian, co ty zwariowałeś? Black Friday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 1000 zł. Na przykład laptop Apple, MacBook Pro, dysk SSD, Intel Core i5. Teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, jak zwykle o tej porze zapowiadamy piosenkę dnia. Dziś jest to utwór How to be Invisible. A wykona ten utwór, tę piosenkę dnia, Kate Bush. Kate Bush i piosenka dnia. Po piosence dnia mamy coś na żywo, jak zawsze, bo nie pamiętam, żebyście panowie kiedyś z taśmy wystąpili. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, raz tak było. Coś takiego było w święta, że to nie była zabudana piosenka, ale nagraliśmy ją przed wyjazdem. No i tak, mi się wydaje. Nie, nie, ale to był jeden incydent na 12 czy tam 13 lat, to nie tak dużo, rzeczywiście, można zapomnieć. Zresztą tak się szczęśliwie składa, że była to piosenka niewarta zapamiętania, więc w zasadzie ma pan rację. A, czy nie mam, ale tam podoba mi się pana postawa. Tak. A z czym dzisiaj, panowie? To taka piosenka mało żartobliwa. Jest to piosenka, która nie nosi cech przebojów. Nie wiem, czy mówić o tym. To jest piosenka o przemocy, o naszym stosunku do przemocy. Piosenka w zasadzie taka trochę reportażowa. Świat widziany z punktu widzenia, chociaż śpiewam tutaj do tej ofiary, ale jakby świat widziany jej oczami. Bardzo często jest albowiem tak w naszym kraju, że ci, którzy alarmują, że dzieje się coś złego, stają się automatycznie wrogiem społeczności, której zaburza to fałszywe poczucie bezpieczeństwa, spokoju i ładu. Stąd się wzięła ta piosenka i ona odnosi roboczy tytuł Zniknąć stąd. I nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała, bo będziemy nad nią na pewno pracować i myślę, że to jest taki kierunek, bo myślimy o płycie. Na kiedyś tam, ale że to już tak robimy, żeby ewentualnie ta piosenka ocalała. Czyli pójdzie do produkcji. Jakby premiera. Tak, tak, tak, tak. Ale wszystko jeszcze się może zmienić, chociaż oprócz pewnie linii melodycznej i samej pewnej idei. Dobra, jedziemy. Zniknąć stąd. Dokładnie tak, było właśnie tak, jak powiedziałaś. Oto teraz nagle cały hałas, wtedy słuchać nie chciał nikt. Dokładnie tak, dziś to już zupełnie obojętne, lecz choć zapomniałabyś najchętniej, to spokojnie, serce ci nie pęknie, przełkniesz raz jeszcze tamten wstyd. Twardy musi być, nie dać się i wiedzieć, że w razie czego nie pomoże nikt. Choć gdy się ma dla kogoś żyć, to choćby chciał żaden zbir czy ham, nic nie zrobi nam. Ostatni akt, ani ci z tym lepiej, ani gorzej, skoro już naprawić nic nie może, choćby nie wiem jak wysoki sąd. Ostatni raz patrzysz na mieścinę zapyziałą, dziwne, że w ogóle ci się chciało, i jeszcze to, że kiedykolwiek żałowałaś, że trzeba zniknąć stąd. zniknąć stąd. Jeśli panowie pozwolą, to ja tylko takie pytanie kontrolne zadam. Czy macie świadomość, że o wiele lepiej sprzedają się piosenki wesołe, rytmiczne? Mamy, ale nie jesteśmy tą problematyką. Czyli świadomie. Jest to świadomy wybór. To tym bardziej dziękuję. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawiałka. Dziękuję panu bardzo. A my wybierzemy się w podróż. Audycja podróżna. Dzień dobry. Kierunek na dziś to... Z podróży po USA i Kanadzie wróciła niedawno Klaudia Lachcik, podróżująca architekt. To była podróż tropem amerykańskiej architektury? Ja po prostu nie mogłam się powstrzymać, ponieważ podróżowałam z również moimi towarzyszami, którzy się w sumie w trakcie podróży zmieniali. Też architektami? Nie architektami. Aha. Znaczy po części tak, niektórzy z nich byli, niektórzy nie. Także tak jak podsumowywaliśmy naszą podróż, to wyszło, że tych obiektów architektonicznych było wyjątkowo dużo. To na początek o tej trasie. Myśmy zaczęli od Chicago, to była nasza pierwsza amerykańska metropolia. Tam wypożyczaliśmy samochód, przejeżdżaliśmy przez Cleveland, później Niagara Falls, wodospad, który już obserwowaliśmy od strony kanadyjskiej, następnie trochę miast kanadyjskich, Toronto, Montreal, Quebec, później udaliśmy się na wyspę księcia Edwarda, następnie Nowa Szkocja i cały powrót do Bostonu. To powiedzmy słowo o tej architekturze, co panią zaskoczyło, bo rozumiem, że Stany Zjednoczone, no dla pani jako też architekta, to jest inspiracja. Jest inspiracja, ale zarówno mamy dużo pozytywów, jak i negatywów. Na początku mnie zaskoczyło Chicago, jako że to było nasze pierwsze miasto, ponieważ to jest miasto, gdzie powstawały pierwsze wieżowce, czyli taki powiedzmy Dubaj XX wieku. To tam się pierwsze budynki piętrzyły w górę. Wystawa światowa sławna na przełomie wieków też pewnie? Tak, aczkolwiek wystawa o tyle na naszej drodze się pojawiła. Pojawiła się w Montrealu z kolei, Expo. To powiedzmy słowo o tej architekturze Chicago. Pierwsze drapacze chmur i jak wrażenia z tego właśnie miasta? Europejczyk, który znajduje się nagle w metropolii amerykańskiej, jest mocno przytłoczony skalą. Po prostu te miasta amerykańskie są dla nas przeskalowane. Bardzo szerokie ulice, wysokie budynki, ten przekrój taki uliczny jest dużo bardziej, powiedz, metropolitarny. Z przytupem. Z przytupem, tak. Tak po amerykańsku. A niech pani coś opowie o tych budynkach, które na pani zrobiły największe wrażenie, które trzeba zobaczyć będąc, no powiedzmy, zawężając obszar Stanów Zjednoczonych do tej części północno-wschodniej Stanów Zjednoczonych. To myślę, że tutaj pojawi się nie tylko Chicago, ale też Nowy Jork, bo tam moja podróż się skończyła. Tak jak Nowy Jork wydawało mi się na początku jest jakąś tkanką już skończoną, a szczególnie Manhattan, to ja byłam pod wielkim wrażeniem, że połowa Manhattanu jest wciąż w budowie i bardzo wiele budynków wciąż się pnie w górę, bardzo dużo nowych wieżowców się buduje. Natomiast takim budynkiem, który na mnie zrobił wrażenie, to może jednak wrócę do Chicago. Są takie dwa budynki Marina City. To są dwa budynki mieszkalne na rzucie koła. I to były tak naprawdę pierwsze budynki mieszkalne na rzucie koła na świecie. One są dosyć nietypowe, ponieważ na pierwszych 19 kondygnacjach jest parking, co dla nas byłoby nie do wyobrażenia. Następnie jest kilka kondygnacji usługowych, a dopiero wyżej są mieszkania. A taką ciekawostką, która pomaga przy zwiedzaniu takiego miasta i tego budynku, jest to, że tak naprawdę w Polsce mamy budynki, które były inspirowane tymi właśnie dwoma wieżowcami i to jest osiedle tysiąclecia w Katowicach. To są takie bloki gwiaździste na planie koła. A odchodząc trochę od tej architektury, co panią zaskoczyło w Stanach Zjednoczonych? Bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, że na przykład Nowy Jork ma swój charakter małomiasteczkowy wbrew pozorom. Że, o, to ciekawe. Że to nie tylko są wieżowce i wysokie budynki i powiedzmy świat biznesu i konsumpcji, ale tak naprawdę Nowojorczycy też próbują sobie zorganizować tą przestrzeń w mieście jako taką bardziej o ludzkiej skali. Bardzo pani dziękuję za wizytę w Trójce. Klaudia Lachcik była naszym gościem. Dziękuję pięknie. Audycja podróżna. Eksperci z portalu kajak.pl policzyli, gdzie najdalej można polecieć za przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce, które, jak podał ostatnio GUS, wynosi 4580 zł. Jak się okazuje, za taką kwotę możemy wybrać się do Denpasar, stolicy Bali, oddalonej od Polski o ponad 11 tysięcy kilometrów. Na przelot w obie strony, tygodniowy pobyt w hotelu oraz 7 niedrogich posiłków wydamy niewiele ponad 3700 zł. Więcej musielibyśmy wydać na wakacje w stolicy Filipin, Manili, 4405 zł. Dobra wiadomość dla żeglarzy. Mazurskie kanały, Szymoński, Giżyński, Mioduński, Grunwaldzki i Tałcki, leżące na szlaku od Giżycka do Mikołajek, zostaną zmodernizowane. Na ten cel samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zdecydował się przeznaczyć 62 miliony złotych. Mazurskie kanały, zbudowane jeszcze w czasach, gdy Mazury były częścią Prus Wschodnich, były w niewielkim stopniu remontowane w latach 50. XX wieku. Teraz, jak mówią eksperci, są w opłakanym stanie. Krzywa wieża w Pizie coraz mniej krzywa. Według ostatnich wyliczeń jej przechył w ciągu ostatnich 20 lat zmniejszył się o 4 cm. Jest się z czego cieszyć, bo poprawa jest większa od tej prognozowanej przez ekspertów, którzy kilkanaście lat temu wzmocnili fundamenty budowli zastrzykami z cementu. Jednocześnie zapewnili, że wieża będzie bezpieczna przez następnych 300 lat. Teraz okazuje się, że jak tak dalej pójdzie, być może kiedyś krzywa wieża będzie i prosta. Podróżna powróci za tydzień. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. I my też powiemy do usłyszenia już za chwilkę, ponieważ poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki dobiega końca. Za parę minut będzie 9:00. Ja w imieniu całej ekipy, jak zwykle, bardzo Państwu podziękuję za słuchanie, reagowanie, za Państwa głosy, listy, telefony, za wszystko, bo robimy to dla Was i wstajemy o tej wczesnej godzinie właśnie dla Państwa. Ja żegnam się w imieniu Halinki Wachowicz, Darka Pieroga, Michała Jakubika i swoje, i mogę dodać jeszcze, że jak się wszystko dobrze ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. ลงเองเลง